मंत्र पाठ करेंगे। ओम सहनावतु सहनो भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। पाठ की प्रक्रिया ये रहेगी जो पाठ होता है अगले दिन उस पाठ को पूछा जाएगा, उसके बाद में फिर नया पाठ प्रारंभ होगा। तो कल जो भूमिका में आपने सुना है उससे संबंधित कुछ बातें मैं आपसे पूछूंगा, जिससे कि आपको पता चले कि आप तैयारी करते हैं या नहीं करते हैं। केवल पढ़ना मात्र नहीं करना है, यहाँ से आप पढ़ करके गए फिर उसके बाद आप उसकी तैयारी ना करें तो आगे चल करके आपको परीक्षा देने में समस्या होगी। इसलिए साथ साथ व्यक्ति तैयारी करता है। दर्शन किसे कहते हैं? दर्शन की परिभाषा आप में से बताना है। निरंजन जी, दृश्यते अनेन इति दर्शन, जिससे जिस माध्यम से हम संसार में जितने भी जो वस्तु दिखाई दे रही है जिसके माध्यम से हम देखते हैं उसको दर्शन कहते हैं। आपने करण में अर्थ बताया, अधिकरण में क्या बनेगा? अधिकरण में अभी बैठा नहीं। अच्छा, अभी बैठा नहीं। हाँ जी, दृश्यते अस्मिन। हाँ, दृश्यते अस्मिन इति दर्शन, जिसके द्वारा देखा जाता है, करण अर्थ में जिसके माध्यम से देखा जाता है, दृश्यते अनेन इति दर्शनम। और दृश्यते अस्मिन इति दर्शनम, जिसमें देखा जाता है, ये अधिकरण अर्थ में। अधिकरण का मतलब होता है आधार। ये दर्शन है, इसमें हम देखेंगे। समझ में आ रहा है आपको? दृश्यते अस्मिन इति दर्शनम, जिसमें देखा जाता है। इस दर्शन में हम बहुत कुछ देखेंगे, इस दर्शन में बहुत कुछ हम समझेंगे। तो अधिकरण अर्थ में भी है और करण अर्थ में भी। अब इस दर्शन को विस्तार से भी आपके सामने एक परिभाषा बताई गई थी, दर्शन किसे कहते हैं? सोमेश जी, दृश्यते जायते अनेन इति दर्शनम, ये तो यही हो गया है। एक दर्शन की एक विस्तृत परिभाषा बताई थी। हाँ जी, सत्यवीर जी, आप लोगों ने लिखा है, कल लिखा है तो उसकी तैयारी भी करनी चाहिए। हाँ जी, आप नहीं लिख पाए। हाँ जी, दुष्यंते जायंते यथा तथ्यता आत्म परमात्मनो बुद्धि क्रिया देव अतीन्द्रिया सूक्ष्म विषया नेन तद्दर्शनम्। हाँ, दृश्यन्ते ज्ञायन्ते याथा तत्यता आत्म परमात्मनो बुद्धिन्द्रियादयो अतीन्द्रिया सूक्ष्म विषया ये न तद्दर्शन। इसका अर्थ हिंदी में, हाँ जी आप बताइए, इस परिभाषा का अर्थ हिंदी में, जिसके द्वारा देखे जाते हैं, जाने जाते हैं, यथा मतलब जैसे हैं वैसे ही बुद्धि इंद्रिय आदि जो अतीन्द्रिय पदार्थ हैं, जो आंखों से नहीं देखे जाते हैं, उसको दर्शन कहते हैं। जी, इस दर्शन में कितने अध्याय हैं? आप बताइए। पांच अध्याय हैं, सरल उत्तर है ना। प्रत्येक अध्याय में दो आन्निक हैं, ठीक है। इस दर्शन में कितने सूत्र हैं आप बताइए। उदयवीर जी के अनुसार, हाँ जी, 543, ठीक है। हाँ जी, गौतम शब्द का क्या अर्थ है? देखिए, जिनसे पूछा जाएगा वही बताएंगे, दूसरे लोग बोलेंगे नहीं। ठीक से आपको बताना आना है। हाँ जी, आप बताएं। गोभी ध्वस्तम तमो येन या यस्य, दो यस्य अर्थ लगाएंगे तो अच्छा रहेगा। मैंने येन बोला होगा तो गोभी ध्वस्तम तमो यस्य। जिसके अंदर तमोगुण ध्वस्त हो गया है, ठीक है ना, उसको गौतम कहते हैं। गौतम ऋषि वो ऋषि हुए हैं जिसके अंदर तमोगुण ध्वस्त हो गया है। ज्ञान के माध्यम से जिसने अपने तमोगुण को यानी अज्ञान को, मूर्खता को ध्वस्त किया है, समाप्त कर दिया, उसको गौतम कहते हैं। गो शब्द के कुछ अर्थ मैंने आपके सामने रख बताए थे। हाँ जी, सत्यवीर जी, वेदवाणी और देख करके नहीं बताना, देख करके तो कोई भी बता सकते हैं। हाँ जी, गो का अर्थ, हाँ, इंद्रिय, वाणी और वेद। इस न्याय दर्शन के प्रणेता है गौतम, और इस न्याय दर्शन की व्याख्या करने वाले का नाम वात्स्यायन है। वात्स्यायन को वात्स्यायन क्यों कहते हैं उपेंद्र जी? वात्स्यायन को वात्स्यायन इसलिए कहते हैं क्योंकि वो जिस गुरु से पढ़े थे उसका नाम वत्स रहा होगा, वत्स गोत्र में होने का नाम रहा होगा। नहीं बोलना, वत्स ही था इसलिए वात्स्यायन होगा, ठीक है ना। तो वत्स का क्या अर्थ है? वत्स का एक अर्थ तो बछड़ा भी होता है, प्रिय भी होता है, शिष्य होता है और बेटा भी होता है। तो यहाँ क्या अर्थ है? बछड़ा तो नहीं हो सकता, ठीक है ना, तो प्रिय अर्थ है यहाँ, या प्रिय अर्थ ले सकते हैं, शिष्य भी ले सकते हैं। वात्स्यायन गौतम ऋषि का अपर नाम, सांस्कारिक नाम क्या है सोमेश जी? अक्षपाद। नहीं, दो नाम होते हैं, सांस्कारिक नाम तो एक ही होगा ना, तो मेधातिथि। तो मेधातिथि इसका अर्थ क्या है? मेधातिथि बुद्धि, मेधा मतलब बुद्धि, मतलब जिसके जिसकी कोई तिथि ना हो, अकस्मात बुद्धि आ जाती है। जिसमें अकस्मात बुद्धि आती है, वो अकस्मात भी अलग अलग बुद्धि आ रही है, तो अलग अलग बुद्धियां अकस्मात आती जा रही है, यानी जिसको विशेष बोध होता रहता है उसको मेधातिथि कहते हैं। ठीक है, एक भूमिका के रूप में आपके सामने ये बातें आ गई हैं। इस दर्शन का जो उद्देश्य है वो क्या है ये हमें समझना है। वैसे षड़ दर्शनों का उद्देश्य एक ही है, प्रयोजन, सभी दर्शनों का प्रयोजन एकमात्र है, अलग अलग प्रयोजन नहीं है। परंतु छहों दर्शनकारों ने एक प्रयोजन को रखते हुए वो अपने अपने ढंग से अलग अलग रीति से प्रयोजन को सामने रखने का प्रयास किया। अंततो गत्वा सभी का उद्देश्य एक ही है, समस्त दुखों की निवृत्ति और पूर्णानंद को प्राप्त करना, ये उद्देश्य है। मनुष्य मात्र का एक ही उद्देश्य है, इसलिए ऋषियों ने उसी उद्देश्य को ध्यान में रख करके दर्शनों को प्रस्तुत किया है, परंतु उनकी जो रीति पद्धति है वो अलग अलग प्रकार से है। न्याय दर्शन में 16 पदार्थ बताए, 16 पदार्थों को जानने से निःश्रेयस की प्राप्ति होती है, मोक्ष की प्राप्ति होती है। उन 16 पदार्थों के माध्यम से मनुष्य को मुक्ति तक पहुंचाते हैं महर्षि गौतम। वैशेषिक दर्शनकार 6 पदार्थों को बता करके उन 6 पदार्थों के माध्यम से मनुष्य को मुक्ति तक पहुंचा देते हैं, कोई योग के माध्यम से मुक्ति तक पहुंचा रहे हैं, कोई किसी माध्यम से मुक्ति तक पहुंचा रहे हैं। तो उद्देश्य एक होते हुए भी अलग अलग साधनों के माध्यम से मनुष्य को मुक्ति तक पहुंचाना इनका एकमात्र लक्ष्य है ऋषियों का। तो इस दर्शन का उद्देश्य मुक्ति है, मोक्ष है। इसलिए न्याय दर्शन को ऐसा नहीं समझना कि ये तो लड़ने झगड़ने वाला दर्शन है, इससे तो आदमी लड़ाई करता है, झगड़ा करता है, ये तो केवल वाचाल बनने के लिए दर्शन है, किसी को हराना हो उसके लिए दर्शन है। ये जो प्रवृत्ति लोगों में है उसको हमें मन से हटाना है और उनके मन से भी हटाना है कि ये लड़ने झगड़ने वाला दर्शन नहीं है, ये तो मुक्ति को प्राप्त कराने वाला दर्शन है, ऐसा मान करके चलना है। तो इस दर्शन का उद्देश्य भी मोक्ष है, बताने का ढंग इनका अलग है। तो इस बात को ध्यान में रखते हुए हम आगे चलेंगे। तो आइए हम प्रारंभ करते हैं न्याय दर्शन को। न्याय दर्शनम अथ प्रथमाध्याये प्रथमान्निकम, अथ प्रथमाध्याये प्रथमान्निकम, 5 अध्यायों में पहला अध्याय प्रारंभ हो रहा है और पहले अध्याय में भी प्रथमान्निक, पहला आन्निक प्रारंभ हो रहा है। जैसा कि मैंने कल आपके सामने बताया था, भाष्यकार जो भाष्य करते हैं वो उनकी शैली अपने ढंग से है। पहले वो संक्षेप से अपनी बात को कहते हैं वार्तिक के माध्यम से। यहाँ लिखा हुआ है, देखेंगे आप, प्रमाणतो अर्थ प्रतिपत्तो प्रवृत्ति सामर्थ्यात अर्थवत प्रमाणम, ये भाष्यकार का अपना वचन है और इस वचन को वार्तिक कहते हैं। वार्तिक को वार्तिक क्यों कहते हैं, तो कहा है वृत्तेर व्याख्यानम इति वार्तिकम। वार्तिक को वार्तिक क्यों कहते हैं, तो इसका निर्वचन है वृत्तेर व्याख्यानम, वृत्तेर व्याख्यानम इति वार्तिकम। उक्तम अनुक्तम दुरुक्तम, उक्तम अनुक्तम दुरुक्तम उक्तम अनुक्तम दुरुक्तम वक्ति वाचि वा वार्तिकम। उक्तम का अर्थ होता है कहा हुआ और अनुक्तम का अर्थ होता है न कहा हुआ, यानी सीधा सीधा नहीं कहा है, कहा तो है, उक्तम तो सीधा कहा है। जैसे न्याय दर्शनकार का जो सूत्र है उस सूत्र में सीधा सीधा सूत्र में कहा गया है उसको कहते हैं उक्तम, कहा हुआ। और अनुक्तम जो है सीधा उन शब्दों में नहीं कहा, लेकिन कहा तो है, सीधा सीधा शब्दों में दिखाई नहीं देगा आपको, फिर भी उन्होंने कहा है उसमें उक्तम अनुक्तम, फिर कहा दुरुक्तम। दुरुक्तम का मतलब है, या दुर का मतलब कठिनता से, कहा तो है लेकिन उसको समझना कठिन है, तो जो कठिनता से समझने योग्य जो बात है उसको ये वार्तिक स्पष्ट करता है। उक्त बात को, कही हुई बात को, सीधा सीधा न कही हुई बात को, या कठिनता से कही हुई बात को जो अभिव्यक्त करता है, जो प्रकट करता है, उसको वार्तिक कहते हैं। ये शब्दकोश के अनुसार ये मैंने वार्तिक शब्द का अर्थ बताया, जो शब्दकोश में लिखा रहता है उसके अनुसार बताया, और व्याकरण के अनुसार तो यही है, वृत्तेर व्याख्यानम वार्तिकम। वृत्तेर व्याख्यानम, वृत्ति को व्याख्या करके बताने वाला, वृत्ति का मतलब वो सूत्र हो सकता है, वृत्ति, वृत्ति का अर्थ कोई वचन हो सकता है, वृत्ति का अर्थ प्रसंग के अनुसार कुछ भी हो सकता है। कुछ कहना है? तो यहाँ जो वार्तिक होगा वो अलग अक्षरों में लिखा होगा, आप देखेंगे वार्तिक के जो अक्षर है अलग प्रकार के हैं, और उस वार्तिक को फिर भाष्य के रूप में जो आगे लिखा है वो अलग अक्षर हैं। अक्षरों को देखने से आपको पता लग जाएगा, वार्तिक के जो अक्षर हो इटालियन में है, यानी कुछ तिरछे अक्षर हैं, और बाकी जो अक्षर हैं वो सीधे सीधे हैं और अलग ढंग से आपको दिखाई देगा। तो वार्तिक के माध्यम से अपनी बात को समझा रहे हैं भाष्यकार। प्रमाणतो अर्थ प्रतिपत्तौ, प्रमाणतो अर्थ प्रतिपत्तौ प्रवृत्ति सामर्थ्यात् अर्थवत् प्रमाणम्। प्रमाण को समझा रहे हैं, प्रमाण क्या होता है, प्रमाण को समझाते हुए स्पष्ट करते हैं भाष्यकार। प्रमाणतः, ये पंचमी विभक्ति का प्रयोग है, प्रमाण से। जो आपने अभी संस्कृत पढ़ी है ना, आपको समझ में आ रहा है ना, प्रमाणतः तहसील प्रत्यय, प्रमाण से अथवा प्रमाणों से, प्रमाण से अथवा आप ये भी कह सकते हैं प्रमाणों से। अर्थ प्रतिपत्तो, अर्थ की प्रतिपत्ति होने पर, प्रतिपत्ति का अर्थ है ज्ञान, प्रमाणों से अर्थ का ज्ञान हो जाने पर, यह प्रतिपत्ति का मतलब है ज्ञान, अर्थ का मतलब वस्तु पदार्थ। प्रमाण से अर्थ की प्रतिपत्ति हो जाने पर, प्रमाणों से अर्थ का ज्ञान हो जाने पर, प्रवृत्ति सामर्थ्यात्, प्रवृत्ति का अर्थ होता है उद्यम, मेहनत, पुरुषार्थ, जो आत्मा प्रवृत्ति करता है यानी उद्यम करता है, मेहनत करता है, वो जो प्रवृत्ति है, वो जो उद्यम है, वो सामर्थ्यवान होता है यानी सफल हो जाता है। जब प्रमाणों से वस्तु का ज्ञान हो जाता है, प्रमाणों से किसी भी पदार्थ का बोध हो जाता है, तो उसका जो उद्यम है, आत्मा का जो उद्यम है, उसकी जो प्रवृत्ति है, वो सफल हो जाता है। समझ में आ रहा है? जब प्रमाणों से किसी पदार्थ को हम जान लेते हैं, उसको जान लेने से हम जो प्रवृत्ति करके हम जान रहे हैं ना, तो उस प्रवृत्ति का सामर्थ्य वहाँ पूर्ण हो जाता है, यानी प्रवृत्ति जो है सफल हो जाती है। तो यहाँ सामर्थ्यम का मतलब है सफलता, तो प्रवृत्ति सामर्थ्यात्, प्रवृत्ति की सामर्थ्य से यानी प्रवृत्ति के सफल हो जाने से, अर्थवत् प्रमाणम, प्रमाणम अर्थवत् भवति, प्रमाण जो है अर्थवान हो जाता है यानी प्रमाण सफल हो जाता है। प्रमाण की सफलता कब होती है? जब व्यक्ति उस प्रमाण का प्रयोग करके किसी भी वस्तु को जान ले। समझ में आ रहा है जी? प्रमाण सफल हो गया, प्रमाण की सफलता कब है? जब उस प्रमाण का प्रयोग कोई व्यक्ति कर लेता है और प्रमाण का प्रयोग करके उस वस्तु को जान लेता है तो प्रमाण सार्थक हो जाता है, उसको सफल माना जाता है। तो अर्थवत का मतलब है प्रयोजनवान बन जाता है, सफल बन जाता है। प्रमाण से अर्थ प्रतिपत्तो, प्रमाण से अर्थ का ज्ञान हो जाने पर, यानी आत्मा प्रमाण का प्रयोग करता है और उस प्रमाण से किसी अर्थ को जान लेता है और अर्थ जाना गया, उससे जो हमारी प्रवृत्ति हुई, जो हमने चेष्टा की, जो उद्यम किया, वो उद्यम सामर्थ्य वाला हो जाता है, यानी सफल हो जाता है। जब उद्यम सफल हो गया है तब ये माना जाएगा अर्थवत प्रमाणम, प्रमाण जो है वो अर्थवान हो जाता है, यानी प्रमाण सफल हो जाता है, प्रमाण की सार्थकता हो जाती है, ये इसका अभिप्राय। पकड़ में आ रहा है जी? जो मुख्य विद्यार्थी है उनको समझ में ना आए तो वो प्रश्न कर सकते हैं। हाँ जी, नहीं यहाँ अर्थ, यहाँ अर्थवत का मतलब, अर्थवत पूछ रही है या पहले अर्थ कहा? अर्थ का मतलब वस्तु पदार्थ, पदार्थ। हाँ जी, नहीं वो नहीं है। प्रमाण तो अर्थ प्रतिपत्तो, अर्थ यहाँ जो आया है प्रमाणता के बाद में, ये पदार्थ के लिए आया है, वस्तु के लिए आया। फिर दूसरा वाला प्रयोजन अर्थ को बताने के लिए आया। अर्थवत का मतलब है प्रयोजनवान, अर्थवत का मतलब सफल। स्पष्ट हो गया सभी को? तो वार्तिक का शब्दार्थ हो जाएगा प्रमाण से अर्थ की प्रतिपत्ति हो जाने पर, प्रमाण से अर्थ की सिद्धि हो जाने पर, प्रमाण से अर्थ को जाने जाने पर, प्रवृत्ति सामर्थ्यात्, प्रवृत्ति के सामर्थ्य से, यानी उद्यम के सफल हो जाने से अर्थवत प्रमाणम, प्रमाण अर्थवान हो जाता है, प्रमाण सफल हो जाता है, ये शब्दार्थ हो गया। अब इसी वार्तिक को खोल करके भाष्यकार भाष्य के रूप में और व्याख्या करके बताएंगे, इसका और विस्तार करके बताएंगे कि ये वास्तव में है क्या। अब आगे चलते हैं, कहते हैं प्रमाण मंतरेन न अर्थ प्रतिपत्ति ही। अब भाष्यकार उस वार्तिक को और विस्तार से समझाने का प्रयास कर रहे हैं। प्रमाणम अंतरेण, अंतरेण बिना, प्रमाणम अंतरेण प्रमाण के बिना, न अर्थ प्रतिपत्ति, प्रतिपत्ति ज्ञान, अर्थ अर्थ वस्तु, अर्थस्य प्रतिपत्ति अर्थ प्रतिपत्ति, अर्थ का ज्ञान न नहीं होता है, बिना प्रमाण के अर्थ का ज्ञान नहीं होता है। यदि हम किसी को भी जानते हैं तो वो प्रमाण से जानते हैं। सुबह के प्रवचनों में भी मैं स्पष्ट कर रहा था प्रमाण के प्रसंग में, वो कहता है प्रमाण मंतरेण, बिना प्रमाण के अर्थ प्रतिपत्ति न, किसी भी अर्थ का ज्ञान नहीं हो सकता, किसी भी वस्तु का बोध नहीं हो सकता। यदि किसी वस्तु का बोध हमको हो रहा है, कहीं से हमको जानकारी मिल रही है, किसी भी चीज़ की जानकारी मिल रही है, चाहे खाने की, चाहे और किसी भी विषय की, अगर हमने जानकारी प्राप्त की तो समझ लेना वह प्रमाण से ही प्राप्त की। प्रमाणम अंतरेण न अर्थ प्रतिपत्ति, प्रमाण के बिना किसी भी वस्तु का ज्ञान नहीं हो सकता। हमने जो भी ज्ञान प्राप्त किया, कहीं से भी प्राप्त किया, किसी से भी प्राप्त किया, किसी भी माध्यम से प्राप्त किया, वो प्रमाण से प्राप्त किया, क्योंकि बिना प्रमाण के किसी भी वस्तु का ज्ञान नहीं हो सकता। ये सिद्धांत है, ये यूनिवर्सल लॉ है, ये सार्वभौम सिद्धांत है। स्पष्ट हो रहा है? आगे चलिए, फिर कहते न अर्थ प्रतिपत्ति मंतरे न प्रवृत्ति सामर्थ्यम। अगली बात कही जा रही है अर्थ प्रतिपत्ति मंतरेण, अर्थ के ज्ञान के बिना, अर्थ प्रतिमत अर्थ प्रतिपत्तिम अंतरेण, अर्थ के ज्ञान के बिना, प्रवृत्ति सामर्थ्यम ना, अर्थ के ज्ञान के बिना प्रवृत्ति का सामर्थ्य नहीं हो सकता, अर्थ के ज्ञान के बिना प्रवृत्ति सफल नहीं हो सकती। ये जो उद्यम है, ये जो पुरुषार्थ हम करते हैं, ये जो चेष्टा करते हैं, ये सफल कब होगी वो चेष्टा? तो कह रहे हैं अर्थ प्रतिपत्ति के, अर्थ के ज्ञान से। अर्थ प्रतिपत्तिम अंतरेना, अर्थ ज्ञान के बिना प्रवृत्ति सामर्थ्यम ना, प्रवृत्ति सफल नहीं होती है। स्पष्ट हो रहा है? प्रवृत्ति सफल तब मानी जा रही है जब आपको वस्तु का बोध हो गया है, आपने चेष्टा की है, प्रयत्न किया, उद्यम किया, पर ज्ञान नहीं हुआ, जानकारी नहीं हुई, तो आपका जो मेहनत है वो व्यर्थ है, व्यर्थ हो गए ना। आपने चेष्टा भी की और आपको पता नहीं लगा, वहां कौन व्यक्ति खड़ा है जाके देखो? आपने उद्यम किया, पुरुषार्थ किया, दौड़े वहां गए, लेकिन कुछ पता नहीं लगा, कुछ भी पता नहीं लगा। तो आपने जो उद्यम किया है वो उद्यम सार्थक कब होगा? जब आप जानकारी लेकर के आते। अब मेहनत भी किए हो वहां जाकर के, सब कुछ छोड़ करके, इतना उद्यम मेहनत करके आप वहां गए और बिना जानकारी हासिल किए आ गए। तो कह रहे हैं अर्थ प्रतिपत्ति मंतरे ना, प्रवृत्ति सामर्थ्यम ना, अर्थ के ज्ञान के बिना वो जो प्रवृत्ति है वो सफल नहीं मानी जाएगी। इसलिए जो भी हम उद्यम करेंगे वो सफल उद्यम होना चाहिए, जो भी पुरुषार्थ करेंगे वो पुरुषार्थ सार्थक बन जाए, ऐसा हमको पुरुषार्थ करना है। ये वस्तु के ज्ञान के बिना संभव नहीं है, यही कहना चाहते हैं। इसी बात को अच्छे ढंग से समझाया जा रहा है और स्पष्ट किया जा रहा है भाष्यकार के द्वारा। कहते हैं प्रमाणेन खलु अयम ज्ञाता अर्थम उपलभ्य तम अर्थम अभीप्सति जिहासति वा। बहुत अच्छी बात कही जा रही है, प्रमाणेन खलु अयम, ये बार बार आएगा। खलु, खलु एक संस्कृत का शब्द है, वाक्य को सुंदर बनाने के लिए भी आता है, और खलु का एक सामान्य अर्थ होता है निश्चित रूप से, अच्छी प्रकार से। अयम ज्ञाता, अयम यह ज्ञाता जानने वाला, कौन? आत्मा, हम। अयम ज्ञाता, ये जो ज्ञाता है, जानने वाला है, प्रमाणेन, प्रमाणेन प्रमाण के द्वारा, प्रमाण से, अर्थम उपलब्ध्या, किसी अर्थ को उपलब्ध करके, यानी किसी अर्थ को, किसी वस्तु को जान करके, तम अर्थम अभीप्सति, उस अर्थ को अभीप्सति लेना चाहता है, ग्रहण करना चाहता है। अभीप्सति का मतलब है ग्रहण करना चाहता है, क्रियापद है। तम अर्थम अभीप्सति चाहता है, अभीप्सति इति इच्छति, तम अर्थम इच्छति ग्रहीतुम इच्छति, प्राप्तुम इच्छति इति अभीप्सति। अयम ज्ञाता, ये जो जीवात्मा है, ये ज्ञान प्राप्त करने वाला, प्रमाणेन प्रमाण के द्वारा, अर्थम उपलब्ध्य, किसी भी अर्थ को उपलब्ध करके, यानी उस पदार्थ को उपलब्ध जान करके, किसके द्वारा? प्रमाणेन, प्रमाण के द्वारा, यह ज्ञाता किसी अर्थ को उपलब्ध्य जान करके, समझ करके, तम अर्थम उस अर्थ को अभीप्सति ग्रहितुम इच्छति प्राप्तुम इच्छति, उसको प्राप्त करना चाहता है, अथवा वा जिहासति वा, या त्याग करना चाहता है। या तो उस पदार्थ को ग्रहण करना चाहता है अथवा त्याग करना चाहता है, इन दोनों के अतिरिक्त और कुछ नहीं करते हम दुनिया में। हम प्रातःकाल उठने से लेकर के रात्रि में सोने तक यही काम करते हैं, किसी पदार्थ को पाना चाहते हैं या किसी पदार्थ को छोड़ना चाहते हैं, किसी वस्तु को उपलब्ध करना चाहते हैं, अपनाना चाहते हैं, किसी पदार्थ को त्याग करना चाहते हैं। तो यही बात यहां पर कही जा रही है प्रमाणेन खलु अयम ज्ञाता, अर्थम उपलब्य, प्रमाण के माध्यम से उस अर्थ को उपलब्ध करता यानी उस वस्तु को जानता है। यदि वो वस्तु सुखदायी है, लाभकारी है, ग्राह्य है तो अभीप्सति उसको ग्रहण करना चाहता है, और यदि वो वस्तु दुखदायी है तो क्या करेगा, जिहासति उसको हटाना चाहता है, छोड़ना चाहता है। तस्य ईप्सा जिहासा प्रयुक्तस्य समीहा प्रवृत्ति रीति उच्यते। प्रवृत्ति शब्द को भाष्यकार समझाते हैं कि प्रवृत्ति को प्रवृत्ति क्यों कहते हैं, ये जो प्रवृत्ति है, ये जो उद्यम है, इस प्रवृत्ति को प्रवृत्ति क्यों कहते हैं, तो उसको समझाना चाह रहे हैं भाष्यकार। तस्य ईप्सा जिहासा प्रयुक्तस्य, तस्य कस्य, ज्ञातु वो जो ज्ञाता है उसके लिए आया है विशेष विशेषण के रूप में, क्रिया अपने सर्वनाम के रूप में। तस्य ईप्सा जिहासा प्रयुक्तस्य, उस ज्ञाता का कैसा ज्ञाता है, ईप्सा जिहासा प्रयुक्तस्य, या तो वो ज्ञाता ईप्सा से युक्त है या जिहासा से युक्त है, यानी ग्रहण करने की इच्छा से युक्त है या त्याग करने की इच्छा से है। किसी वस्तु को ग्रहण करने की इच्छा से है अथवा त्याग करने की इच्छा से है, तो तस्य ईप्सा जिहासा प्रयुक्तस्य, उस ईप्सा जिहासा से युक्त आत्मा का समीहा, समीहा ये एक अलग शब्द है, समीहा का मतलब होता है चेष्टा, उस प्राप्त करने या त्याग करने के इच्छुक आत्मा की जो समीहा है यानी जो चेष्टा है उसको प्रवृत्ति इति उच्यते, उसको प्रवृत्ति कहते हैं। प्रवृत्ति रीति किम, प्रवृत्ति रीति समीहा भवति, प्रवृत्ति किसको कहते हैं, समीहा को प्रवृत्ति कहते हैं। अब समीहा को हिंदी में कहते हैं अभिलाषा, नहीं, समीह का मतलब चेष्टा, चेष्टा है। समीहा का मतलब है चेष्टा, और वो चेष्टा दो प्रकार की होगी, समीहा ईप्सा युक्त समीहा होगी या जिहासा युक्त समीहा होगी। स्पष्ट हो रहा है जी, अब आगे चलते हैं। सामर्थ्यम पुनः अस्याह फलेन अभिसंबंध, सामर्थ्यम पुनः, ये जो सामर्थ्य शब्द आया है वार्तिक में, सामर्थ्य शब्द आया ना, सामर्थ्यम प्रवृत्ति सामर्थ्यम, मोबाइल को कक्षा में लाना ही नहीं, ये याद रखिएगा। तो सामर्थ्यम शब्द को समझाया जा रहा है, पुनः सामर्थ्यम इति किम, ये जो सामर्थ्य आपने कहा वो सामर्थ्य क्या है, तो सामर्थ्य को समझा रहे हैं। अस्याह, ये अस्याह स्त्रीलिंग में आए, देखिएगा, अस्याह प्रवृत्ते, प्रवृत्ति सामर्थ्यम को समझा रहे हैं। तो अस्याह प्रवृत्ते सामर्थ्यम पुनः फलेन अभिसंबंध, फल के साथ जुड़ जाना ही सामर्थ्य है, फलेन अभिसंबंध। ये जो सामर्थ्य है, ये सामर्थ्य क्या है, तो कह रहे हैं प्रवृत्ति जो है वो जब फल के साथ जुड़ जाती है तब सामर्थ्य पूरा हो गया उसका। अस्याह प्रवृत्तेः सामर्थ्यम पुनः फलेन अभिसंबंधः, इस प्रवृत्ति का जो सामर्थ्य है वो सामर्थ्य क्या है, फलेन अभिसंबंधः, फल के साथ जब जुड़ जाता है तो समझ लेना ये सामर्थ्य पूरा हो गया, मतलब उसी को सामर्थ्य कहते हैं। ये वाक्य की पूर्ति के लिए, जैसे कहते हैं फिर आपने प्रमाण को बताया, ठीक है ना, अर्थ को बताया, हाँ फिर सामर्थ्य को बताओ ना, ऐसा। स्पष्ट हो गया, तो सामर्थ्यम पुनः अस्याह फलेन अभिसंबंध। अब स्पष्ट किया जा रहा है, समीह मानः, समीह मानः तम अर्थम अभीप्सन जिहासन व तम अर्थम आपनोति जिहाति वा। समीह मानः, ये आत्मनेपदी वाला धातु है, आत्मनेपदी धातु है, इसलिए समीह मानः। आपने पढ़ा था ना क्षत्रिशानचौ, क्षत्रि प्रत्यय जो है परस्मैपदी धातु के साथ होता है और शानच प्रत्यय जो है आत्मनेपदी धातु के साथ आता है। तो आप यहाँ कहा जा रहा है समीह मानः। समीह मानः का मतलब है चेष्टा करता हुआ, चेष्टा करता हुआ आत्मा। समीह मानः आत्मा, चेष्टा करता हुआ आत्मा, तम अर्थम उस अर्थ को अभीप्सन ग्रहण करने की इच्छा से, चेष्टा करता हुआ आत्मा तम अर्थम अभीप्सन उस अर्थ को प्राप्त करने की इच्छा से, अथवा जिहासन वा या त्याग करने की इच्छा से। उद्यम प्रारंभ करता है और उद्यम प्रारंभ करके क्या करता है, तम अर्थम प्राप्नोति, उस अर्थ को प्राप्त कर लेता है। अगर वो वस्तु ग्रहण करने योग्य है तो उस ग्रहण करने योग्य को वो प्राप्त कर लेता है, यदि वो वस्तु त्याग करने योग्य है तो जेहाती उसको छोड़ देता है। तो समीह मानः आत्मा, चेष्टा करता हुआ आत्मा, तम अर्थम उस अर्थ को, यदि वो अर्थ ग्रहण करने योग्य है तो तम अर्थम अभीप्सन उसको ग्रहण करने की इच्छा से, जिहासन वा अथवा यदि वो वस्तु त्याग करने योग्य है तो त्याग करने की इच्छा से युक्त हो जाता है, उस स्थिति में तम अर्थम आपनोति, ग्रहण करने योग्य वस्तु को प्राप्त कर लेता है अथवा त्याग करने योग्य पदार्थ को जहाति छोड़ देता है। ये निरंतरम करते रहते हैं, जाने अनजाने में प्रातःकाल उठने से लेकर के जब तक हम सोते नहीं तब तक यही काम करते रहते, और कुछ नहीं करते हम, यही काम करते, दो ही काम करते हैं, या तो प्राप्त करने की चेष्टा या छोड़ने की चेष्टा। प्राप्त करने योग्य को प्राप्त करते रहते हैं, त्याग करने योग्य को त्याग करते रहते हैं, बस इन दोनों के अतिरिक्त और कुछ भी नहीं करते हम। अब ये जो अर्थ बताया गया है, प्राप्त करने योग्य अर्थ को प्राप्त करना, त्याग करने योग्य अर्थ को त्याग करना, तो प्रश्न उठता है ये अर्थ क्या है, अर्थ क्या चीज है, वस्तु क्या है, वो कौन सी वस्तु है जिसको हम प्राप्त करना चाहते हैं और वो कौन सी वस्तु है जिसको त्याग करना चाहते हैं। तो उसके लिए बताया जा रहा है आगे, अर्थस्तु, अर्थस्तु सुखम सुख हेतुश्च दुखम दुख हेतुश्च। बहुत सरल शब्दों में स्पष्ट किया है अर्थ किसको कहते हैं, वो अर्थ क्या है, अर्थ को समझा रहे हैं। तो कह रहे हैं अर्थस्तु सुखम, अर्थ तो सुख है, अर्थ पैसा नहीं है, हाँ याद रखना, अर्थ मकान नहीं है, अर्थ नौकरी नहीं है, अर्थ तो सुख है। ये अलग बात है, पैसे से सुख मिलता है, यानी उस पैसे में अर्थ छुपा हुआ है, ठीक है जी। तो अर्थस्तु सुखम, अर्थ तो सुख है, फिर क्या है, तो कह रहे हैं सुख हेतुश्च, उस सुख के जितने भी कारण हैं वो भी अर्थ है। तो अब हो गया पैसा भी अर्थ हो गया, क्योंकि सुख का कारण है पैसा, मकान सुख का कारण है, कपड़ा सुख का कारण है, जो जो सुख के कारण है वो सारे के सारे अर्थ हो गए। अब तो कह रहे हैं अर्थस्तु सुखम, अर्थ तो सुख है, और उस सुख के जितने भी कारण हो सकते हैं वो सारे के सारे वो भी अर्थ माने जाएंगे। फिर दूसरा अर्थ बताया, अर्थस्तु दुखम, अर्थस्तु दुखम, दुख अर्थ है। फिर कहा दुख हेतुश्च, और दुख के जितने भी कारण हैं वो भी अर्थ हैं। तो मुख्य रूप से अर्थ दो ही हो गए, एक सुख है और एक दुख है, पर उस सुख के जितने भी कारण बन सकते उनको भी अर्थ मान लिया गया है, और जितने भी दुख हैं उन दुखों के जितने कारण होते हैं उनको भी अर्थ मान लिया गया है। तो एक प्रकार से हम चार प्रकार रख सकते, चार प्रकार के अर्थ हैं, एक सुख और उस सुख के कारण, और एक दुख और उस दुख के कारण। हाँ जी, जैसे पदार्थ हैं। हाँ जी, सुख और दुख पदार्थ हैं। पदार्थ का मतलब आप ये नहीं समझना है द्रव्य। हाँ, पदार्थ का मतलब यहाँ द्रव्य नहीं है, पदार्थ का मतलब है पदार्थ। न्याय वैशेषिक में पदार्थ की परिभाषा अलग प्रकार की है, ये यहाँ पर प्रसंग नहीं है, वो वैशेषिक में आपको अच्छी तरह समझ में आ जाएगा पदार्थ किसे कहते हैं। तो पदार्थ की परिभाषा अलग है, पदार्थ जो कहा गया है उस पदार्थ की परिभाषा अलग है। तो सुख हो चाहे दुख हो चाहे द्रव्य हो, ये सब पदार्थ कहलाते हैं। तो पदार्थ की परिभाषा अलग प्रकार की है, उसमें अभी हम नहीं जाएंगे। अब इतना ही समझ लेना, सुख एक पदार्थ है और दुख एक पदार्थ है, और पदार्थ से केवल द्रव्य को मन में नहीं लाना। जैसे प्रत्यक्ष का अर्थ केवल आंख वाला प्रत्यक्ष को मन में नहीं लाना, ठीक है ना। प्रत्यक्ष का मतलब केवल आंख वाला प्रत्यक्ष ही प्रत्यक्ष नहीं होता है, और भी प्रत्यक्ष होते हैं। ऐसे ही पदार्थ का मतलब द्रव्य ही पदार्थ होता हो ऐसा नहीं है, गुण भी पदार्थ होते हैं। समझ में आ रहा है ना, पदार्थ का मतलब केवल द्रव्य ही पदार्थ नहीं होते हैं, गुणों को भी पदार्थ कहा जाता है, ऐसा समझ लीजिएगा। तो इसलिए यहां पर सुख और दुख गुण होते हुए भी पदार्थ हैं। हाँ जी, सब पदार्थ हैं। तो अर्थ क्या है, तो यहां पर स्पष्ट किया है अर्थ, सुख सुख के कारण, दुख और दुख के कारण। सो अयम प्रमाणार्थो अपरिसंख्येयः, बहुत अच्छी बात कही जा रही है। ये प्रारंभ में जो भी बातें यहाँ पर बताई जा रहे हैं, एक प्रकार से ये बहुत सारे सिद्धांत यहाँ प्रस्तुत किए जा रहे हैं, और ये सिद्धांत सदा स्मरण रखने योग्य होते हैं। जितने भी सिद्धांत हैं, इन सिद्धांतों को भूलना नहीं होता है। सोते हुए आदमी को भी, सोते हुए को उठा दिया, उठो बोलो तो भी बोल सके वो, हमेशा इन सिद्धांतों को दिमाग में रखना पड़ता है। तो ये बहुत महत्वपूर्ण सिद्धांत यहाँ पर बताए जा रहे हैं। सो अयम प्रमाणार्थो अपरिसंख्येयः, सो अयम प्रमाणार्था, प्रमाणार्था प्रमाण से जानने योग्य जो अर्थ है, अयम अर्थः, सह अयम अर्थ, वह यह जो अर्थ है, कैसा अर्थ, प्रमाणार्थ, प्रमाण से जानने वाला अर्थ, अपरिसंख्येयः। परिसंख्येय का मतलब होता है गिनने योग्य, परिसंख्येय का अर्थ है गिनने योग्य, जिनको हम गिन सकते हैं उसको कहते हैं परिसंख्येय, और उसमें आ जुड़ गया, अपरिसंख्येय का अर्थ हो गया न गिनने योग्य है। प्रमाणों से जिन अर्थों को हम जानेंगे, वो अर्थ जो है उन अर्थों को हम गिन नहीं सकते, समझने का प्रयत्न करना। प्रमाणों से जिन अर्थों को हम जानेंगे, उन अर्थों को हम गिन नहीं सकते। प्रकार तो चार हैं, सुख दुख, सुख के कारण दुख के कारण, यानी सुख भी एक प्रकार का सुख नहीं है, सुख भी बहुत प्रकार के हैं। अगर आप रस लेना चाहेंगे, मधुर रस लेना चाहेंगे, मधुर रस तो अनेकों हैं। हाँ, याद रखना, मधुर रस जो है अनेकों हैं, अम्ल रस अनेकों हैं। तो रस तो बहुत है ना, छह प्रकार के रस हैं, और एक एक रस के अनेकों प्रकार हैं। तो जो सुख है वो एक ही प्रकार का सुख नहीं है, सुख तो बहुत प्रकार के हैं, उन सुखों को गिन भी नहीं सकते हम। लड्डू का सुख अलग है, जिलेबी का सुख अलग है, पता नहीं कितनी कितनी मिठाइयां बनाते हैं। और आप देखेंगे राजस्थान की मिठाइयां अलग प्रकार के, कोलकाता वो जो पश्चिम बंगाल है उसकी, उस वहां की जो मिठाइयां अलग प्रकार की है, दक्षिण में जाओ दक्षिण में अलग अलग प्रकार की मिठाइयां बनाते। पूरे भारत में जितने प्रांत होंगे मेरे विचार से उतने प्रकार के होंगे, और अलग अलग अलग प्रकार के, मिठाई तो मिठाई है लेकिन सबके अलग अलग सुख हैं। इसीलिए मनुष्य पर्टिकुलर उसी मिठाई को खाना चाहता है, नहीं मेरे को यही चाहिए, वो जो चूज करता है, वो जो चुनता है ना व्यक्ति, नहीं मेरे को इनमें से ये वाली चाहिए, ये वाली मिठाई मेरे को चाहिए, कोई इसी को चुनता, कोई उसको चुनता, कोई उसको चुनता है। अगर मिठाई तो मिठाई है, सुख तो एक ही प्रकार का है, तो फिर जो भी मिठाई दे तो ले लो ना, नहीं मेरे को ये वाली मिठाई चाहिए, क्योंकि उस वाली मिठाई से जो सुख मिलता है वो अलग प्रकार का है और इस वाली मिठाई से अलग सुख मिलता है। तो सुख जो है बहुत प्रकार के हैं और उन सुखों के कारण भी बहुत प्रकार के हैं। सुख बहुत प्रकार के, उन सुखों के कारण भी बहुत प्रकार के हैं। इसलिए कहा जा रहा है प्रमाणों से जिन अर्थों को हम जानते हैं वो अर्थ अपरिसंख्येय है, ना गिनने योग्य हैं, जिनको गिना नहीं जा सकता, हम गिन ही नहीं सकते, इतने प्रकार के हैं। क्यों? अब देखिएगा उसका कारण बताया जा रहा है, क्यों नहीं गिन सकते हैं, क्यों इतने असंख्य हैं। तो कह रहे हैं प्राणवृद्ध भेदस्य अपरिसंख्येयत्वात्। बहुत अच्छी बात कही जाए, प्राणवृद्ध कहते हैं प्राणों को धारण करने वाले आत्मा, जो हम लोग हैं, जो प्राणों को धारण किए हुए हैं। प्राणवृद्ध भेदस्य, प्राणों को धारण करने वाले जो प्राणी हैं, उन प्राणियों का जो भेद है वो अपरिसंख्येयत्वात्, वो अपरिसंख्येय होने से, ना गिनने योग्य होने से, प्राणियों का जो भेद है ना, उसके भेद को भी हम नहीं गिन सकते, याद रखना, इतने प्रकार हैं। जो लोग बोला करते हैं ना 84 लाख योनियां, ये तो हमने गिन लिया ना, 84 लाख योनियों को तो हमने गिन लिया, पर ये कह रहे नहीं, उस भेद को भी नहीं गिन सकते आप, याद रखना, कितने प्रकार के प्राणी हैं उनके जो भेद है उनको भी नहीं गिन सकते। प्राणविद भेदस्य अपरिसंख्येयत्वात्, प्राणवृद्ध भेदस्य, प्राणों को धारण करने वाले जितने भी प्राणी हैं उनके भेद को ना गिना जाए, इतना है, उस भेद को ना गिन सके, इतना है, यानी बहुत सारे हैं प्राणी भी, बहुत हैं उनके भेद भी, बहुत हैं। जितने प्राणी होंगे ना उतने अर्थ हैं, जितने प्राणी हैं उतने भेद हैं अर्थों के, ये याद रखना। तो जैसे प्राणियों को हम नहीं गिन सकते, उनके भेद को नहीं गिन सकते, तो अर्थों को भी नहीं गिन सकते। हाँ जी, क्या नहीं, आत्मा का भेद नहीं कहे जा रहे हैं। प्राणवृद्ध का मतलब प्राणों को धारण करने वाले, शरीर सहित को बताया जा रहा है। आत्मा, आत्मा भी है ना, आत्मा को भी नहीं गिन सकते, याद रखना। किस अर्थ में आप कह रहे हैं? प्राणों को धारण करने वाली आत्मा, केवल आत्मा नहीं, प्राणों को धारण करने वाले आत्मा, प्राणों को धारण करने वाले आत्माओं का भी भेद बहुत हैं। यानी आत्मा के स्वरूप का भेद नहीं बताया जा रहा, वो आत्मा जिसने प्राणों को धारण किया है, और प्राण भी तब धारण करता है जब शरीर होता है। तो शरीर सहित प्राणों को धारण करने वाले आत्माओं का जो भेद है वो असंख्य होने से, ये इसका मतलब है। तो 84 लाख योनियां ही नहीं है, योनियों को भी हम नहीं गिन सकते, याद रखना। ये तो किसी ने बोल दिया है 84 लाख योनियां हैं, ऐसा नहीं है, प्रमाण कह रहा है। देखिए मैं नहीं कह रहा हूँ, ये प्रमाण कह रहा है कि उनका भेद भी असंख्य है, भेद भी असंख्य है, प्राणी भी असंख्य है, और उन प्राणियों के द्वारा प्राप्त करने योग्य जो अर्थ है वो भी असंख्य है। अर्थ क्यों असंख्य है? उनको पाने वाले असंख्य है। अगर पाने वाले सीमित होते तो अर्थ भी सीमित हो जाते। इस बात को, हेतु को समझना, कारण को समझने का प्रयत्न करना। जब हम लोग सीमित है तो हम लोग सीमित रूप से ही तो प्राप्त करेंगे ना, हम 20 आदमी है तो 20 अर्थों को प्राप्त करेंगे, बात समाप्त। हम 20 है तो 20 अर्थों को प्राप्त करेंगे, बात समाप्त हो जाएगी। लेकिन हम 20 नहीं है, कितने हैं? असंख्य है, हमारी गिनती नहीं है, तो अर्थों की गिनती कैसे हो सकती है? मतलब लाख लोगों ने लाख अर्थों को प्राप्त किया, क्योंकि मैं जिस अर्थ को पाना चाहता हूं उसी अर्थ को आप प्राप्त करना चाहता है, ऐसा है ही नहीं है। जिस अर्थ को मैं पाना चाहता हूं उसी अर्थ को आप प्राप्त करना चाहते हो, ऐसा कभी नहीं हो सकता। ये तो तब हो सकता है जब आप योग को अपनाएंगे, वैराग्य को अपनाएंगे, समझ में आ रहा है ना। तब तो एक ही अर्थ आपको चाहिए, एक ही अर्थ मेरे को चाहिए, लेकिन जब योग को हमने अपनाया ही नहीं है, योग को अपनाया ही नहीं है, तब तो हमारे अर्थ तो बहुत होंगे। हाँ जी, उनको गिन सकता है? किनको? अर्थों को नहीं, हम गिन ही नहीं सकते। असंख्य का मतलब है कि जिसको हम गिन नहीं सकते, तभी असंख्य बोला जाता है। समाधि को प्राप्त कर लो, या जितने भी समाधि को प्राप्त करने वाले दुनिया भर के, याद करना जिन्होंने समाधि को प्राप्त किया है और समाधि को प्राप्त करके जो मुक्ति में गए हैं उनकी भी कोई गणना नहीं है, वो भी असंख्य है, याद रखना। कोई 2, 4, 5, 10, 50 लाख और हजार या करोड़ या अरब मुक्ति में नहीं है, याद रखना, वो भी असंख्य है मुक्ति में रहने वाले। तो बहुत भीड़ हो रही होगी वहाँ पर, ठीक है जी, भीड़ होगी कहाँ जब जगह इतना है, स्थान भी असंख्य है, जगह भी असंख्य है। हाँ, अवकाश जहाँ हम रहेंगे उस अवकाश भी कोई सीमित मात्रा में नहीं है, अवकाश भी अनंत है, इसलिए चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। ना मुक्ति में भीड़ होगी ना यहाँ पर भीड़ होगी। मुक्त आत्माओं को भी हम गिन नहीं सकते, हमें पता भी नहीं है कितने होंगे, वो भी असंख्य है और हम भी असंख्य हैं, इसलिए कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है। इसलिए कहा जा रहा है प्राणों को धारण करने वाली जो आत्माएं हैं वो असंख्य होने के कारण से असंख्य आत्माएं असंख्य इच्छाओं से असंख्य पदार्थों को प्राप्त करती हैं। असंख्य आत्माएं असंख्य इच्छाओं से असंख्य पदार्थों को प्राप्त करती हैं, इसलिए आत्माएं भी असंख्य और अर्थ भी असंख्य। अर्थवती च प्रमाणे, बहुत अच्छी बात कही जा रही है, अर्थवती च प्रमाणे प्रमाता प्रमेयम प्रमिति इति अर्थवंती भवन्ति। बहुत अच्छा सिद्धांत स्पष्ट किया जा रहा है। अर्थवती च प्रमाणे, प्रमाण जब अर्थ वाला बन जाता है, यानी प्रमाण प्रयोजन वाला बन जाने पर, प्रमाण के सार्थक बन जाने पर, अर्थवती च प्रमाणे प्रमाण के सार्थक बन जाने पर प्रमाता प्रमेयम प्रमिति अर्थवंती भवंती, ये भी प्रयोजन वाले बन जाते हैं, ये भी सार्थक हो जाते हैं। यानी प्रमाण के सार्थक हो जाने पर प्रमाता भी सार्थक हो जाता है, प्रमेय भी सार्थक हो जाता है, प्रमिति भी सार्थक हो जाता है, सब सार्थक हो जाते हैं। तो अब स्पष्ट करेंगे प्रमाता क्या होता है, प्रमेय किसको कहते हैं, प्रमिति किसको कहते हैं, इनको समझाएंगे, इनकी परिभाषाएं करेंगे, चिंता मत करना, बस केवल समझते जाइएगा, थोड़ा सा धैर्य रखिएगा, जल्दी नहीं करिएगा। मन में कई बार आदमी बहुत जल्दी करता है, बहुत शीघ्रता करता है, तो धीरे धीरे भाष्यकार सारी बातों को स्पष्ट करते हुए जाएंगे, इसलिए चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। कहना क्या चाह रहे हैं, जब प्रमाण सार्थक हो जाता है तो प्रमाणों का प्रयोग करने वाले कौन है, हम आत्मा, या प्रमाता का मतलब आत्मा। जब प्रमाण सार्थक हो गए तो मैं भी तो सार्थक हो जाऊंगा ना, प्रमाण जब सार्थक हो गया तो मैं भी सार्थक हो गया और प्रमेय भी सार्थक हो जाएगा। प्रमेय का मतलब है वो पदार्थ जिसको हम प्राप्त कर रहे हैं, जिस पदार्थ को हम प्राप्त कर रहे हैं वो पदार्थ भी सार्थक हो जाएगा। जब प्रमाण सार्थक हो गया, प्रमाता सार्थक हो गया, तो प्रमेय क्यों सार्थक नहीं होगा, वो भी सार्थक हो जाएगा। यानी कोई भी वस्तु है, मान लीजिए पैसा है, पैसा प्रमाणों से मैंने प्राप्त किया तो प्रमाण सार्थक हो गया, प्राप्त करने वाला मैं हूँ, मैं भी सार्थक हो गया और पैसा भी सार्थक हो जाएगा ना, पकड़ में नहीं आ रहा है, पैसा भी सार्थक हो जाएगा और जो ज्ञान प्राप्त हुआ वो भी सार्थक हो जाएगा। तो प्रमाता आत्मा हो गया, प्रमेय पैसा हो गया है, और उस पैसे का जो ज्ञान है वो प्रमिति हो गई। ये सभी के सब सार्थक हो जाते हैं। प्रमाण के सार्थक हो जाने पर बाकी सब सार्थक हो जाएंगे। आत्मा का आत्मा हम जो चेष्टा कर रहा है, हाँ, जो ज्ञानवान है, हाँ, चेतन को आत्मा कहते हैं, चेतन को आत्मा कहते हैं, जड़ को जड़ कहते हैं। जिसमें चेतना नहीं है वो है जड़, और जिसमें चेतना है, चेतना का मतलब ज्ञान। होता है, ऐसे बहुत सारे प्राणी हो सकते हैं, हो सकते हैं। तो उससे आत्मवान कहेंगे या कहेंगे ना, अगर उसमें प्राण है, क्रियाशीलता है, प्राण है, चेष्टा है, और वो चेष्टा भी बुद्धिपूर्वक है, तो वहाँ आत्मा है। जहाँ चेष्टा बुद्धिपूर्वक होती है, जहाँ भी चेष्टा बुद्धिपूर्वक होती है वहाँ आत्मा होता है, भले ना हो, उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता है। चेष्टा वहाँ बुद्धिपूर्वक हो रही है। ब्रेन का मतलब ये खोपड़ी, जैसी हमारी खोपड़ी होती है, हाँ, वैसा ब्रेन नहीं है उसके पास में, वो सूक्ष्मता से ब्रेन तो है वहाँ पर, हाँ, याद रखना, ब्रेन भी दो प्रकार का होता है। एक तो सूक्ष्मता से होता है जो दिखाई नहीं देता है, ठीक है, मतलब वो यंत्रों से किसी से नहीं दिखाई देगा, फिर भी वहाँ है, क्योंकि उसके बिना कोई विचार नहीं हो सकता। मतलब जैसा ब्रेन मतलब मछली में है, जैसा ब्रेन मनुष्य में, जैसा ब्रेन बंदर में, गाय में, उस तरह का ब्रेन वहाँ पर नहीं है। उस भौतिक रूप में जिस प्रकार का ब्रेन, जिस आकृति में, जिस शेप में वो ब्रेन है, वैसा नहीं है, लेकिन फिर भी सूक्ष्मता से वहाँ पर ब्रेन है। हाँ जी, हाँ जी, चलिए। तो कह रहे हैं अर्थ के प्रमाण के प्रयोजन वाला हो जाने पर प्रमाता, प्रमेय और प्रमिति ये भी अर्थवंती भवंती, ये भी प्रयोजन वाले बन जाते हैं। कस्मात, प्रश्न किया जा रहा है, कैसे प्रश्न किया जा रहा है, कस्मात का मतलब कैसे, कैसे ये प्रयोजन वाले होते हैं उसको समझाया जा रहा है। अन्यतम अपाये अर्थस्य अनुपपत्ते, बहुत अच्छी बात कही जा रही है। अन्यतम अपाये अर्थस्य अनुपपत्ते, एक के हटाए जाने पर, अपाय का मतलब है हटाना, अपाय का अर्थ है पृथक करना, अलग करना, हटाना। अन्यतम अपाय, एक के हटाए जाने पर, वो एक कौन है, प्रमाण। तो अन्यतम अपाय अर्थात प्रमाण को हटाए जाने पर अर्थस्य अनुपपत्ति, अर्थ की सिद्धि नहीं होने से। अगर आपने प्रमाण को हटा दिया तो अर्थ की सिद्धि हो ही नहीं सकती, क्योंकि सिद्धांत है प्रमाण से ही अर्थ की सिद्धि होती है, प्रमाण से ही अर्थ को जाना जाता है। और अन्यतम अपाये, जब आपने प्रमाण को ही हटा दिया, प्रमाण को हटाए जाने पर अर्थस्य अनुपपत्ति, अर्थ की सिद्धि ना होने से अर्थ की उपलब्धि ही होगी नहीं, इसलिए फिर किसी की सार्थकता नहीं बनेगी, न प्रमाता की, न प्रमेय की, और न प्रमिति की, किसी की सार्थकता ही नहीं है। जब आपने प्रमाण को हटा दिया फिर किसकी सार्थकता होगी, प्रमाता करेगा क्या बिचारा, जब प्रमाण ही नहीं है, प्रमाण ही नहीं है तो प्रमाता है तो है क्यों। जैसे शरीर नहीं है तो वो भले प्रमाता है, उसकी कोई सार्थकता नहीं है, क्यों, उसके पास प्रमाण ही नहीं है। पकड़ में आ रहा है जी, आत्मा है तो है, लेकिन उसकी सार्थकता तभी है जब वो प्रमाण का प्रयोग करे। तो इसलिए कहा जा रहा है अन्यतम अपाय, प्रमाण को हटाए जाने पर अर्थस्य अनुपत्ति, अर्थ की सिद्धि ना होने से, अर्थ की उपलब्धि ना होने से। इसलिए स्पष्ट किया जा रहा है तत्र, इन चार चीजों में चार बातें हैं, एक प्रमाण, एक प्रमाता, एक प्रमेय और एक प्रमिति। इन चारों को स्पष्ट किया जा रहा है कि प्रमाता को प्रमाता क्यों कहते हैं। तत्र यस्य ईप्सा जियासा प्रयुक्तस्य प्रवृत्ति ही स प्रमाता। तत्र इन चारों में यस्य, जिसकी, ईप्सा जियासा, इन चारों में से जिसकी ईप्सा होती है, यानी जिसमें ईप्सा है, या जिसकी ईप्सा होती है यानी जिसकी इच्छा होती है, जिसकी ग्रहण करने की इच्छा है, और जियासा है जिसकी त्याग करने की इच्छा है, तो ग्रहण करने त्याग करने की इच्छा से युक्त आत्मा की प्रवृत्ति जहाँ पर होती है, जहाँ पर ग्रहण करने की इच्छा और त्याग करने की इच्छा होती है, या यूं कहिए जहाँ पर ग्रहण करने की इच्छा त्याग करने की इच्छा से युक्त आत्मा की प्रवृत्ति होती है, उसको प्रमाता कहते हैं, सप्रमाता भवति। पंक्ति लग रही है जी? जिसकी ग्रहण करने की त्याग करने की इच्छा से युक्त प्रवृत्ति होती है, चेष्टा होती है, सह प्रमाता, उसको प्रमाता कहते हैं। ये प्रमाता की परिभाषा है। आपसे अगर पूछा जाए कि प्रमाता किसे कहते हैं, तो आपको ये उत्तर देना होगा। कल मैं जब पूछूंगा प्रमाता किसे कहते हैं, तो आपको ये उत्तर देना होगा, यस्य ईप्सा जियासा प्रयुक्तस्य प्रवृत्ति ही स प्रमाता, ऐसा आपको उत्तर देना होगा। प्रमाण किसे कहते हैं, प्रमाण को प्रमाण क्यों कहते हैं, तो प्रमाण की परिभाषा कर रहे हैं, स येन अर्थम प्रमिनोति तत् प्रमाणम। प्रमाण को बताया जा रहा है, प्रमाण को समझा जा रहा है कि प्रमाण को प्रमाण क्यों कहते हैं, तो कह रहे हैं स स आत्मा स प्रमाता, वो जो प्रमाता है, वो जो आत्मा है, ये ना जिससे, जिसके द्वारा, जिसके माध्यम से अर्थम पदार्थ को प्रमिनोति जानता है, तत् प्रमाण, उसको प्रमाण कहते हैं। स, हाँ जी हाँ जी हाँ जी वही प्रवृत्ति, प्रवृत्ति चेष्टा समीहा, ठीक है। तो कह रहे हैं स सह येन अर्थम, सह प्रमाता, वो जो प्रमाता है, येन जिसके माध्यम से अर्थम अर्थ को प्रमिणोति, प्रमिणोति अर्थात जानाति, अवगच्छति, वह प्रमाता जिसके द्वारा, जिसके माध्यम से, जिससे अर्थ को जानता है, तत् प्रमाणम, उसको प्रमाण कहते हैं। जिससे जानता है, वो जो माध्यम है, जिससे जानता है, उस माध्यम को प्रमाण कहते हैं। मेरी ओर देखिएगा, प्रमाता यानी मैं आत्मा, सह प्रमाता वह प्रमाता मैं, ये ना जिससे, जिस आंक से अर्थम आप रूपी अर्थ को प्रमिणोति जानता हूं, तत् प्रमाणम, उसको प्रमाण कहते हैं। कौन? आंख। स आत्मा स प्रमाता ये ना जिसके माध्यम से, जिससे अर्थम, आप हैं बैठे हुए सब आप अर्थ हैं, जिसके माध्यम से आप रूपी अर्थ को प्रमिणोति जानता है, तत् प्रमाणम, उसको प्रमाण कहते हैं। जिससे जानता है उसको कहते हैं, यानी आंख को प्रमाण कहा यहां पर, ये बात कही जा रही। दो बातें हो गई, एक प्रमाता को समझाया है, एक प्रमाण को समझाया। अब तीसरी बात, यो अर्थः प्रमीयते, यो अर्थः प्रमीयते तत् प्रमेयम्। प्रमेय को समझाया जा रहा है, प्रमेय किसको कहते हैं, यो, यो का मतलब यह, यानी प्रमाता, जो प्रमाता, जो आत्मा, अर्थः प्रमीयते, जो अर्थ को जानता है, या यो अर्थ प्रमीयते, जो अर्थ जाना जाता है, जो अर्थ जाना जाता है, तत् प्रमेयम, उसको प्रमेय कहते हैं, यानी अर्थ यहां प्रमेय है। स्पष्ट हो रहा है? नहीं हो रहा है? ये कह रहे हैं यह अर्थ प्रमीयते, जो अर्थ जाना जा रहा है, क्या जाना जा रहा है, अर्थ, उस अर्थ को कह रहे हैं प्रमेय। मेरी ओर देखिएगा, मैं आत्मा हूं तो मेरा एक नाम है प्रमाता। मैं आत्मा हूं, आत्मा क्यों हूं, मैं इच्छा करता हूं, दो प्रकार की इच्छा करता हूँ, एक प्राप्त करने की इच्छा करता हूँ, एक छोड़ने की इच्छा करता हूँ। तो प्राप्त करने छोड़ने की जो इच्छा मुझ में है, ऐसे मुझ को आत्मा कहते हैं। अब इस आत्मा का एक दूसरा नाम रख दो, प्रमाता। समझ में आ गया? अब अर्थ समझते हैं आप, उस अर्थ का दूसरा नाम है प्रमेय। पकड़ में आ रहा है? तो अब प्रमेय को प्रमेय क्यों कहा जा रहा है? आत्मा जो है, जो अर्थ को जान रहा है, जिस अर्थ को जान रहा है, वो अर्थ प्रमेय है। अब पकड़ में आ गए? बस यही है, प्रमेय का मतलब है पदार्थ। हाँ जी, जो ऊपर प्रमाता की जो परिभाषा दी गई है जी, के जो इच्छा मतलब प्राप्त करने की या छोड़ने की इच्छा से युक्त होकर के जो उद्यम करता है, हाँ, उसको प्रमाता कहते हैं। हाँ जी, तो इसमें जो किसी भी योनि में जो जीव है, हाँ, प्रमाता हो सकता है? हाँ, प्रमाता तो कोई आत्मा योनि, किसी भी योनि में वो प्रमाता है, क्योंकि वो भी तो प्रमाण का प्रयोग करता है ना। मैंने उदाहरण दिया था ना प्रातःकाल के प्रवचन में, कुत्ता जो है ना वो प्रमाता है। गाँव में आप देखेंगे, अब तो नगरों में तो ऐसी प्रवृत्ति होती नहीं है, गाँव में जो माताएं चूल्हे पे रोटियां बनाती हैं, जो भी होता है, और घर जो है ऐसे खुले ही होते हैं, तो कुत्ता देखता है कि कोई देख तो नहीं रहा है, ठीक है ना, कुत्ता देखता है ऐसा कोई नहीं है तो जाकर के रोटी उठा करके लाएगा। मतलब प्राप्त करने की इच्छा से युक्त होकर के तो प्रवृत्त हो रही है, हो रहा है वो कुत्ता। और जब वहाँ आदमी है तो भागने की प्रवृत्ति हो रही है उसमें, अथवा कोई डंडा लेकर के खड़ा है तो उसकी जो जियासा है, यानी उसको त्याग करने की, उस डंडे के दुख को त्याग करने की इच्छा से वो प्रवृत्त हो रहा है, भाग रहा है। तो कुत्ता हो, मच्छर हो, बिच्छू हो, कोई भी प्राणी, सभी प्राणी प्रमाता है, क्योंकि सभी प्राणियों में दो प्रकार की इच्छा काम करती है। बस अंतर इतना सा है, उनका जो प्रमाणों का प्रयोग है बहुत सरल है, वो बस सेलेक्टेड प्रमाणों का प्रयोग करते हैं, मतलब बहुत संक्षेप में। और हम लोग जो है बहुत विस्तार से प्रयोग करते हैं, क्योंकि हमारी बुद्धि ज़्यादा है इसलिए हम ज़्यादा प्रमाणों का प्रयोग करते हैं, उनकी बुद्धि बहुत सीमित मात्रा में, जितनी मात्रा में वो है उतनी मात्रा में वो प्रयोग करते हैं, लेकिन प्रमाता सभी है। हाँ जी, तो बताया जा रहा है यो अर्थ प्रमीयते, जो अर्थ जाना जाता है तत् वो अर्थ प्रमेय कहलाता है। तीन बातें बताया, प्रमाता को समझाया, प्रमाता किसको कहते हैं, फिर उसके बाद प्रमाण को समझाया, प्रमाण किसको कहते हैं, फिर प्रमेय को समझाया है, अब अंतिम चीज को समझा रहा है, प्रमिति को समझाया जा रहा है। तो कह रहे हैं यत अर्थ विज्ञानम स प्रमिति ही, यत अर्थ विज्ञानम, जो अर्थ का ज्ञान है, अर्थस्य विज्ञानम अर्थ विज्ञानम, अर्थ का जो ज्ञान है उस ज्ञान को प्रमिति कहते हैं। पदार्थ का जो ज्ञान हमको हो रहा है उस ज्ञान का नाम ही यहाँ प्रमिति है। हाँ जी, प्रमा, हाँ जी, प्रमा का भी प्रयोग होता है। देखिए अलग काम, प्रमा तो ज्ञान है, प्रमिति प्रमाता आत्मा है, प्रमा ज्ञान है, प्रमाता तो आत्मा हो गए, प्रमा ज्ञान है, उसी को यहाँ प्रमिति शब्द से कहा। तो कह रहे हैं यत अर्थ विज्ञानम सा प्रमिति ही, जो अर्थ का ज्ञान है, जानकारी है, उस जानकारी का नाम प्रमिति है। तो ज्ञान का एक नाम प्रमिति है, जैसे हम लोग संस्कृत में ज्ञान कहते हैं और हिंदी में जानकारी कहते हैं, अब यहाँ दर्शन की भाषा में उसको प्रमिति कहते हैं। मोटे तौर पर हम पदार्थ कहते हैं, वस्तु कहते हैं, चीज कहते हैं, उसको यहाँ प्रमेय शब्द से कहा। समझ में आ रहा है? मोटे तौर पर आत्मा जीवात्मा हम बोलते हैं तो उसको यहाँ पर प्रमाता शब्द से कहा है। और हम लोग आँख से देखता हूँ, जीभ से चखता हूँ, नाक से सूंघता हूँ, ऐसा बोलते हैं, और यहाँ की भाषा में उसको प्रमाण कहते हैं। ठीक है जी, तो प्रमाण, प्रमाता, या यहाँ के क्रम से आप देखेंगे तो प्रमाता, प्रमाण, प्रमेय और प्रमिति, या आप इस रूप में भी कह सकते हैं प्रमाण, प्रमाता, प्रमेय और प्रमिति, कोई अंतर नहीं है, प्रमाण, प्रमाता, प्रमेय और प्रमिति, ऐसा भी कह सकते हैं। तो चारों को समझाया है, फिर कहा जा रहा है चतस्रीषु च एवं विधासु अर्थतत्वम परिसमाप्यते। बहुत अच्छी बात कही जा रही है, एक सिद्धांत बताया जा रहा है। चतस्रीषु च एवं विधासु, इन चार प्रकार की विधाओं में अर्थतत्वम जो भी अर्थ है, अर्थतत्वम जो भी अर्थ है, जितने भी अर्थ हैं, परिसमाप्यते समाप्त हो जाता है, इन चार चीजों में सारे अर्थ आ जाते हैं। इन चारों के अंदर ही सब कुछ समाप्त हो जाता है। तो इसलिए कह रहे हैं चेतस्रीषु च विधासु, इन चार विधाओं में, इन चार ही प्रकारों में अर्थतत्वम परिसमाप्यते, अर्थतत्व जो है वो समाप्त हो जाता है। स्पष्ट हो रहा है? अगली बात थोड़ा आपको विस्तार से समझना होगा, तत्वम इति की। किम पुनस्तत्वम, तत्व किसे कहते हैं? किम पुनस्तत्वम, जो तत्व है वो तत्व है क्या? तत्वम इति पदार्थम, तत्वम जो है यहां पदार्थ के लिए आया है। किम पुनस्तत्वम, तत्व किसको कहते हैं, पदार्थ किसको कहते हैं, उसको समझाया जा रहा है। किम पुनस्तत्वम प्रश्न के रूप में समझाने के लिए प्रश्न किया है। किम पुनस्तत्वम, तत्वम पुनः किम, फिर ये बताइए तत्व किसे कहते हैं। तो उसका समाधान वार्तिक के रूप में यहां पर दिया है, सतश्च सद्भावो असतश्च असद्भावः। तत्व को समझाया यहां पर, तत्व किसे कहते हैं। तो तत्व को भाष्यकार अपने शब्दों में पहले वार्तिक के रूप में समझाया है, सतश्च सद्भावो असतश्च असद्भाव। सतश्च सद्भाव, सतः षष्ठी विभक्ति में है, सतः सद्भाव असतः असद्भाव। सतः कहते हैं, सत कहते हैं विद्यमान को, सत का मतलब है विद्यमान, विद्यमान का होना, जो है उसका होना, जो नहीं है उसका ना होना तत्व है। आपकी भाषा में मैं बता रहा हूं, जो है उसका होना, जो नहीं है उसका ना होना, यही तत्व है। सतः सद्भावा, सतः सद्भावा, विद्यमान का होना, सतः का मतलब विद्यमान, तो विद्यमान का होना, अविद्यमान का ना होना, ये तत्व है। स्पष्ट हो रहा है जी? इसको खोल करके समझाएंगे भाष्यकार। सत सदिति गृह्यमानं यथाभूतं अविपरीतं तत्वं भवति। बहुत अच्छे ढंग से समझाने का प्रयास किया जा रहा है। सत इति, ये जो सत है, सद इति किम, सद इति, सत किसको कहते हैं? तो कह रहे हैं जो सत्तात्मक पदार्थ है उसको सत कहते हैं, और जो असत्तात्मक पदार्थ है उसको असत कहते हैं। जिसकी सत्ता है वो उसको कहते हैं सत, जिसकी सत्ता नहीं है उसको कहते हैं असत। तो सतश्च सद्भाव, सत्तात्मक का होना, सतश्च सद्भाव, सत्तात्मक का होना, असतश्च असत्तात्मा का ना होना, असत्तात्मक का ना होना, ये है तत्व। तो कह रहे हैं सद इति, सत सद इति, सत किसको कहते हैं? सत्तात्मक को। सत्तात्मक क्यों कहते हैं? तो कह रहे हैं सद इति गृह्यमानम, वो सत है, वो सत्तात्मक है, इसलिए गृह्यमानम, गृहित होता हुआ, ग्रहण होता हुआ, यथाभूतम, वो जैसा है वैसा ही उसका ग्रहण होता है, अविपरीतम, वो जैसा नहीं है वैसा ग्रहण नहीं होता। इस बात को समझने का प्रयत्न करना, सद इति जो सत्तात्मक पदार्थ है, जब वो गृहित होता, गृह्यमानम गृहित होता हुआ, ग्रहण होता हुआ, सत्तात्मक पदार्थ ग्रहण होता हुआ, यथाभूतम भवति, यथार्थ होता है, जैसा वो होता है वैसा ही ग्रहण होता है, अविपरीतम, वो जैसा नहीं है वैसा ग्रहण नहीं होता है, तत्त्वम भवति, उसी को तत्व कहते हैं। औषधियों में भी सत शब्द का नहीं, वो सत का अर्थ अलग है, हाँ जी वो अलग है। स्पष्ट हो गया जी? हाँ जी। सतीति सत सदिति गृह्यमानं यथाभूतम अविपरीतम तत्वम भवति। सत को समझा रहे हैं, सत का मतलब सत्तात्मक पदार्थ। सतीति सत्तात्मक पदार्थ गृह्यमानं ग्रहण होता हुआ, सत्तात्मक पदार्थ ग्रहण होता हुआ यथाभूतम यथार्थ होता है, जैसा है वो वैसा ही ग्रहण होता है। अविपरीतम विपरीत नहीं होता है, वो जैसा है वैसा ही ग्रहण होता है, विपरीत ग्रहण नहीं होता है। तत्तत्वम भवति, उसी को तत्व कहते हैं। ठीक है जी। अब इसका उल्टा देखिएगा, असच्च असदिति, और जो असत्तात्मक है, असत्तात्मक असत्तात्मक रूप में ग्रहण होता हुआ, असत पदार्थ असत्तात्मक असत्तात्मक के रूप में ग्रहण होता हुआ, यथाभूतम जैसा है वैसा ही ग्रहण होता है, उसको भी तत्व कहते हैं। तत्व दो प्रकार का होगा, एक सत्तात्मक एक असत्तात्मक। मेरी ओर देखिएगा, इसका उदाहरण आपको समझ में आ जाएगा। देखिए मैं एक बेस बना रहा हूं, जगह बना रहा हूं, ये क्या है? रबड़ है। यहां रख दिया ना। सदिति ये क्या है? सद है, सत्तात्मक है, यहां है ना इसकी सत्ता। सदिति सत्तात्मक, सत्तात्मक रबड़ रूपी पदार्थ गृहित होता हुआ, ग्रहण होता हुआ, मैं ग्रहण कर रहा हूं इसको, ग्रहण होता करता हुआ, यथाभूतम अस्ति, जैसा है वैसा ही ग्रहण कर रहा हूं ना। रबड़ है तो इसको पेंसिल के रूप में तो ग्रहण थोड़ा नहीं कर रहा हूं मैं। सदिति सत्तात्मक पदार्थ सत्तात्मक रूप में ग्रहण करता हुआ, अविपरीतम जैसा है उसके विपरीत ग्रहण नहीं कर रहा हूं, ऐसे को तत्व कहते हैं। ठीक है, यह है सत को सत के रूप में हम ग्रहण कर रहे हैं। अब आपको असत को ग्रहण करना है, हटा दिया मैंने, यहां पर कुछ है यहां पर? कैसे बता रहे हैं आप? यहां कुछ है नहीं है, ये कैसे ग्रहण कर रहे हैं आप? असत को असत के रूप में ही तो ग्रहण कर रहे हैं, असत्तात्मक पदार्थ को असत्तात्मक के रूप में ही ग्रहण कर रहे हैं, वो भी तो तत्व है, अभाव के रूप में है वो, अभाव के रूप में तत्व है वो अभाव के रूप में तत्व है। यहां घड़ा है या नहीं है? यहां पर नहीं है ना, तो अभाव है ना, घड़े का अभाव है, तो घड़ा नहीं है, अभाव के रूप में तो तत्व है वो, जब है तो भाव के रूप में और जब नहीं है तो अभाव के रूप में है। तो जो जैसा है उसको वैसा ही हम ग्रहण करते हैं, तो सत्तात्मक पदार्थ को सत्तात्मक के रूप में ग्रहण करते हैं और असत्तात्मक को असत्तात्मक रूप में ग्रहण करते हैं, दोनों तत्व हो गए, एक सत्तात्मक तत्व एक अभावात्मक तत्व, ऐसा। तो तत्वमिति किम, सतश्च सद्भावः असतश्च असद्भावः इति तत्वम्। हाँ जी। अभाव के रूप में, मतलब लेकिन वो होना चाहिए कहीं ना कहीं। क्या मतलब? अभाव के रूप में अर्थात कहीं ना कहीं होना चाहिए। नहीं नहीं नहीं नहीं, ईश्वर एक ही है, दूसरा नहीं है, तो दूसरा तत्व ही नहीं है, तो कहीं ना कहीं कहाँ होगा वो, जब है ही नहीं है तो कहाँ से होगा? वो भी तत्व नहीं है, मतलब वो भी। हाँ, तो अभाव के रूप में तो है ना, अभाव प्रमाण भी होता है। हाँ, तो अभाव प्रमाण, अभाव तत्व को ग्रहण करके तो प्रमाण है वो। लेकिन देखिएगा, आप अपने दिमाग में क्या बिठाया, आपको परेशानी क्या हो रहा है, आप सत्तात्मक पदार्थ को समझ रहे हैं, उस सत्ता को असत्ता में लागू कर रहे हैं, असत्तात्मक भी सत्ता के रूप में, वो कैसे होगा? असत्तात्मक असत्तात्मक के रूप में ही रहेगा ना। एक व्यक्ति एक समय। हाँ जी, ठीक है, घड़ा तो है उसमें कोई बात नहीं है, मतलब कहीं पर जो है विद्यमान पदार्थ जब विद्यमान नहीं दिख रहे होते हैं वहां उसका अभाव है, अन्यत्र उसका भाव है, पर ऐसा पहले समझो, पर सभी जगह पर ऐसा लागू नहीं होगा ना। यानी ईश्वर एक है, दूसरा ईश्वर नहीं है, तो आपका कथन ये सिद्ध करता है कि दूसरा ईश्वर कहीं तो होगा, ये आप कहना चाह रहे हैं, ऐसा नहीं हो सकता ये मैं कहना चाह रहा हूँ। ये आप पकड़ में आया आपको, मतलब घड़ा यहाँ नहीं है ये तो बात स्पष्ट है, लेकिन अन्यत्र कहीं तो होगा, कहीं पर उसका सत्ता है, यानी सत्तात्मक पदार्थ का ही यहाँ अब अभाव है। ये एक प्रकार का अभाव है, अभाव एक ही प्रकार का नहीं होता है, अभाव अनेक प्रकार का होता है, और जो है ही नहीं है उसका अभाव है। ठीक है, तो यह तत्व को समझाया, और इसको विचार कर लेना, विचार करके आना, कल पूछ लेना, बता दूंगा। एक कल एक सूचना भी दी गई है, कल एक सूचना भी दी गई है, किसी को बोलना हो तो पहले हाथ खड़ा करेंगे, नहीं तो वो व्यवस्था नहीं होगी। इधर एक व्यक्ति बोलने लगा तो दूसरी ओर से दूसरा व्यक्ति, तो फिर अव्यवस्था हो जाएगी। हाँ जी बोलिए जी। इनका जो प्रश्न है, हाँ, कि जिसका हम निषेध कर रहे हैं ये ऐसा नहीं है, हाँ, तो कहीं पे सत्ता होनी भी तो चाहिए उसकी, तो ये उसको एक अर्थ मान करके, हाँ, अर्थ की यहाँ परिभाषा दी है, हाँ, उसको अर्थ मान करके प्रश्न कर रहे हैं। हाँ, जो तत्व की परिभाषा यहाँ दी गई, हाँ, वो अर्थ की परिभाषा नहीं है, वो है कि यहाँ जो परिभाषा दी गई है, जो सत और असत हैं वो दो विभाग किए गए हैं यहाँ पे ऊपर तत्व के दो विभाग किए गए हैं, सत और असत। ये तत्व के विभाग है ना कि अर्थ के विभाग, और तत्व वो होता है कि अर्थ को जानते हुए जो जैसा है उसको वैसा ही जब हम जानते हैं अविपरीत, उसको तत्व कहते हैं ना कि अर्थ को तत्व कहते हैं। तो उनका जो जान हमें हो रहा है, जो जान हम ग्रहण कर रहे हैं, उसको तत्व यहाँ पे नहीं, वो आप जो कहना चाह रहे हैं वो आप कह सकते हैं, उसमें मेरे कोई आपत्ति नहीं है, पर यहाँ तत्व का मतलब पदार्थ ही मान लीजिएगा। हाँ, अभी आगे ये जो तत्व शब्द आया है ना, ये आगे के सूत्र को समझाने के लिए सारी बातें हैं। तत्व ज्ञानम, तत्वों का ज्ञान, तत्व कितने हैं, 16 हैं, 16 पदार्थ हैं, तत्व पदार्थ है, इस बात को समझना आप, वो बाद में आपको समझ में आ जाएगा यह तत्व का मतलब क्या है। उनका प्रश्न वाजिब है, पर वहाँ वो अभाव में भी तत्व देखना चाह रहे हैं, ये नहीं हो सकता। वो जो देखना चाह रहे हैं असत में भी सत देखना चाह रहे हैं, ये संभव कभी नहीं हो सकता। असत हमेशा असत ही रहेगा और सत हमेशा सत ही रहेगा। उनका जो प्रश्न है वो असत में सत को देखना चाह रहे हैं। यहाँ तो ठीक है नहीं है, लेकिन अन्यत्र तो होना चाहिए। ठीक है, जो सत्तात्मक पदार्थों में तो ये लागू होगा कि यहाँ वो पदार्थ नहीं है, घड़ा ही नहीं है, तो दूसरे जगह दूसरे स्थान पर है, लेकिन ईश्वर एक है, दूसरा नहीं है, दूसरा ईश्वर नहीं है। जब दूसरा ईश्वर नहीं है तो दूसरा ईश्वर कहीं तो होगा, ये नहीं लागू होगा। जब नहीं है यानी वो असत के रूप में तत्व है, सत के रूप में तत्व और असत के रूप में तत्व है। इसको आप बाद में प्रश्न करना, आपका समय हो गया है, कल आप पूछ लेना और सोच के आना, इस पर आपको बहुत कुछ समझ में आ जाएगा, फिर रह जाए तो पूछ लेना। 3 बार ओम का उच्चारण, ओ सादर नमस्ते।